Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta duyurduğum gibi çok ele alınan bir konuyu bir de ben başka açıdan ele almak istiyorum. O da küresel ısınma. Fakat tabii küresel ısınma deyince zaten benim de program yaptığım Açık Radyo'da özellikle Açık Gazete programı başta olmak üzere yıllardır, 10 yıllardır bu konuya dikkati çekip bu konuyla ilgili bilimsel araştırmaları yayınlarlar ve dikkatleri çekmeye çalışırlar. Fakat hakikaten 10 yıllardır sürer ama dikkat çekiliyor mu? Dikkati çekilen insanların sayısı neden bu kadar az? Bu konuyla ilgili geçenlerde bir sohbet olmuştu ve insanların çoğunun bu konuyla fazla ilgilenmedikleri fakat genelde sosyokültürel, entelektüel seviye arttıkça bu konudan söz ettiklerini fakat aksiyona geçmediklerini düşündük hep beraber. Sonra dedim ki bunu ben bir araştırayım. İnsan beyni hakikaten somut bir soruna karşı neden duyarlı olmaz ya da en azından bir empati gösterse de aksiyona neden geçmez ya da bu aksiyonlar o kadar sınırlı kalır ki pek de bir şey yaptığımız söylenemez düzeyinde bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Bu konu tabii kognitif nöromüzikoloji açısından da ilginç. Çünkü bu programın özellikle kapsamı bize bu konuları bir şekilde müzikle tekrar yorumlamayı telkin ediyor. O da şöyle bir şey, epey bir müzik indirdim, onlarca dinledim. Sözlerini çıkarırsanız genelde orta tempo, daha çok enstrümantal. Dolayısıyla %60-70 de minör tonlarda. Dolayısıyla bir hafif üzgün bir özelliğe sahip, hüzünlü bir özelliğe sahip bütün bu parçalar. Ama daha çok dediğim gibi sözleriyle insanları ya uyarmaya ya da kendi kaygılarını paylaşmaya çalışmışlar. Dolayısıyla herhangi bir müzik parçasını, herhangi bir müzik organizasyonunu ya da herhangi bir sesi bir felaketin yaklaştığına dair mesajla yüklemek oldukça zor. Bunun için alarm düzeyinde sinyallerden belki bahsedilebilir ama müziğin kendisinin yaklaşan felaketlerle ilgili mesajları barındırması biraz zor. Daha doğrusu yapılmamış olduğunu söylemek daha doğru olur. Çünkü aslında başarılabilir. Bunu başka bir bisiklet zincirinde ele alayım. Ama bugün hakikaten şu beynimiz neden ikna olmaz? Gerçekten her sabah Açık Radyo'yu sıklıkla dinleyenler de bilir. Yani onlarca yıldır işte başta Ömer Madra olmak üzere sabahtan akşama kadar yok küresel ısınma, yok işte Avustralya'daki mercan kıyıları beyazlıyormuş da şu kadar tür azalmış da bilmem neymiş, hiçbir şekilde ikna edemediği ortada. Yani saçma, çünkü bize ne Avustralya'nın bilmem mercan kıyılarının beyazlaması, yok mercan, bazı mercanların beyazlamasından bize ne? Ya da işte küresel ısınma, yani evet yazları sıcak oluyor ama kışları pekala acayip soğuk oluyor. Ne biçim kar yağdı bizim orada, demek ki küresel ısınma yok diye düşünen insanların sayısı gerçekten neden tersini umursayanların yanında çok daha yüksek. Yani hakikaten beyinde ne oluyor da artık gözle gördüğümüz, rapor edilen sonuçlara göre dünyanın inanılmaz alarm verdiği bir noktada nasıl oluyor da mesela işte bilmem ne sporlu futbolcunun takımdan ayrı düz koşu yapması kadar önemli bir haber olamıyor. Bir de o da var tabii, mesela takımdan ayrı düz koşuyu ben bile biliyorum. Ama demin mercan adalarının dedim, mercan beyazlaması ve ilgili terminolojide hiç de tutarlı olmamama rağmen ben bile takımdan ayrı düz koşu diye bir lafı duymuşum. Ben bile derken yani her bir haltı bildiğim için söylemiyorum. İnsan beyninin proses etmek istediği, bakın ettiği demeyeyim, etmek istediği bilgilerle bu kadar uğraşmış bir kişi olarak inanılmaz tuzaklara düştüğümü kabul etmem gerekir.

I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. It's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Hard rains gonna fall. Bob Dylan'dan dinledik. Bugünkü bisiklet zincirinde başta küresel olmak, küresel ısınma olmak üzere insan beyninin bazı problemlerle hiçbir şekilde ilgilenmiyor oluşunun sebepleri üzerinde konuşmak istiyorum ve de konuyla ilgili de müzikleri çalıyoruz. Öncelikle belki de rastlamışsınızdır ama tabii söylemeden geçemeyeceğim. Greg Harman imzalı bir makaleydi. The Guardian'da geçtiğimiz yıllarda, 2014 yılında bir araştırma yayınlandı. Araştırma sonuçlarına dayanılarak bir makale çıktı ve başlığı da Your Brain on Climate Change. Eğer merak ediyorsanız ben sadece kısaca özetleyeceğim çünkü The Science Behind Sustainability Solutions köşesinde The Guardian'ın Your Brain on Climate Change. Hakikaten niye apati duyup hiçbir şekilde harekete geçmiyoruz? Bununla ilgili bir yazı çıktı, oradan başlayalım. Çünkü hakikaten o kadar çok fazla sayıda bilimsel kanıt var ki, belki de o tabirle anlatmak gerekirse torunlarımızdan ödünç aldığımız dünyanın hep beraber bir araya gelip nasıl mahvettiğimize dair inanılmaz sonuçlar, inanılmaz kanıtlar varken sinir bilim aslında şunu anlamaya çalıştı. Gerçekten de niçin insan beyni bunu tabir yerindeyse sallamıyor? Bu sorunu niçin insan beyni neredeyse sorun olarak bile görmüyor? Bu konuya Greg Harman şöyle başlamış. Aslında birçok tabii davranış bilimlerinin temel sorularından da biridir bu. Niçin? Özellikle mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde daha çok seçmenlerin aslında zenginleri koruyan ve de sosyal hakları, sosyal devlet özelliğini ikinci, üçüncü plana itmiş partilere oy verirler. Bu kitlesel psikolojinin altında ne yatar adlı bir soruyla başlamış. Çünkü gerçekten de bunu da anlamak mümkün değil. Çünkü bölgeler fakirleştikçe ya da yaşayan halkın aslında sosyal güvenliğe daha fazla ihtiyacı olduğu açıkken daha fazla oyun bunu önceliğe almamış partilere gitmesi nasıl açıklanabilir? Bu oy verme davranışı içerisinde psikologların oldukça araştırdığı bir konu. Tabii özellikle ahlak psikolojisi açısından bakıldığında ulusal politikanın daha çok bir din olduğu, din gibi ele alınması gerektiği de ortada tabii ki. Bu kültürel aidiyet de tabii ki kısa vadeli politik sözlerden çok daha fazla motive edici bir itici güce sahip. O yüzden kendileri gibi davranan yalan da söylese kendilerini sosyal psikolojik olarak dışarıda hissettirmeyecekleri adayları ne söylerse söylesin çok daha fazla güvenilir bulma eğiliminde insanlar. Bu yazıya göre, bu araştırmanın sonuçlarına göre. İşte bu noktadan yola çıkarak The Guardian'da şuraya varılmış. Peki bu eğer böyle bir gerçeklik varsa o zaman bu küresel ısınma denen fenomeni paralize edilecek kadar paralize olunmuşcasına daha doğrusu rezistans ya da bir direniş niye gösterilir? Bunu tarihsel insan tecrübesi açısından nasıl anlayabiliriz? Örneğin Amerika'da seçim öncesi onca para harcanmasına rağmen çevre duyarlı grupların, yüksek profilli bağışçıların, inanılmaz propagandalarına rağmen özellikle sera gazı düzenlemelerine karşı ve kum boru hatlarının genişlemesini engellemeye karşı inanılmaz eylemler düzenlemesine rağmen bunların tam tersini yapacak olan cumhuriyetçi adayların zaferlerini önleyemediler hiçbir şekilde. Kaldı ki zaten onlarca yıldır bilim ve bilimsel metodolojinin sonuçları fosil yakıtlarının yanmasıyla birlikte küresel ısınmanın ya da iklim değişikliğinin şimdi ve önümüzdeki yıllardaki etkilerini bas bas bağırarak ve delillerle ortaya koymuş olmasına rağmen gene onlarca yıldır bir sürü panellerle birlikte döndürülemez etkilerin özellikle karbon emisyonlarıyla birlikte tüm iklim değişikliği ya da küresel ısınma diye adlandırılan bu şu anda yaşadığımız ve önümüzdeki zamanlarda da exponential olarak devam edecek sorunun sadece zaman zaman bir iki gazetede şöyle bir ele alındığını görüyoruz. Bu küresel anlamda böyle. Peki gerçekten de bu beynimizin içinde ne oluyor da hakikaten laftan anlamıyoruz. Neyse ki bu hem sinir bilimcilerin hem psikologların özellikle yüksek teknoloji kullanarak bilhassa da fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemelerle yani MR'la seçimlerimizi neye göre yaptığımızı artık biraz daha net görebiliyoruz. Böylece hakikaten son derece irrasyonel, anlamsız davranışlarımızın ya da seçimlerimizin sebepleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyoruz. Örneğin işte iklim değişikliğine karşı hakikaten bu kadar da umursamaz oluşumuz yani bunu sorun olarak kabul etme işimizin bu irrasyonel davranışın kökenlerini beyinde nasıl bulabiliriz? Bu konuda en güzel cümle hakikaten yani son noktayı koyarcasına diyor ki yine The Guardian gazetesinden aktarıyorum. The reason is that for the human brain, climate change simply does not compute. Hani hadi buyur buradan yak. Yani beyin iklim değişikliğini hesaplayamıyor. Bu ne demek? Aslında bu şu demek. Tüm kognitif yapıların hani bu sinir ağlarının geniş ve yavaş süren tabii çok relatif bir göreceli bir kavram yavaş ilerleyen ne demek? Fakat çok yavaş hareket eden ve geniş olan tehlikelere karşı beynin evrimleşmediğini anlatmaya çalışıyor. Bir başka deyişle aslında oldukça fazla sayıda evrimsel biyoloji kanıtlarına gitmek zorunda olduğum için ağzım çok alıştı 70 bin yıl önceki kognitif kırılmadan bahsetmeye ya da 2 milyon yıl önceki Australopithecus'ların davranışlarıyla ilgili bir takım cümleler söylemeye ama hakikaten bazen durup şey düşünürüm. 2 milyon yıl önce ne demek? Bunu anlamak hakikaten çok zor. Çünkü tamam 10 yıl önce, 50 yıl önce fakat beynin kolektif bilinçaltı dahi bunu hesaplayacak bir evrimsel süreçten geçmemiş çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla hele ki milyarlarca yıl öncesinde olup bitenlerle ilgili sadece bir kendimize göre modelleme yapabiliyoruz ve bu modelleme gerçeği ne kadar algılayabiliyor tartışılır. Hatta tartışılmaz çünkü algılayamayabilir ya da büyüklükle ilgili de işte okyanustaki, Atlantik okyanustaki bir kum tanesini düşünün. İşte o kum tanesi kadar dünya tüm evrenin içerisinde belki de onun işte 16 trilyonda biri kadar yer kaplar gibi laflar bize hakikaten büyüklükle ilgili sadece vay canına ya dedirttirmekle birlikte asla bir somut korelasyon şansı tanımıyor. Dolayısıyla tehdit de olsa büyük skalada ve çok yavaş ilerleyen, tabi insan kognitif yapısını düşünelim, yavaş ilerleyenden kasıt her ne kadar göreceli de olsa 10 bin yılı artık tahayyül etmekte zorlanıyoruz. Zaten bütün bu söylenenleri de Harvard Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Daniel Gilbert 2010 yılında ayrıntılı olarak yayınlamış. Oraya da bakabilirsiniz. Yani dünyanın bu kadar kırılgan ama insanın bu kırılganlığa karşı kırılgan olmayışı aslında beyin bazlı bir adaptasyon problemi. Bu konuyu Fragile Planet'ten sonra sürdüreceğiz. Sting ve Rhythm del Mundo. İklim değişikliği, küresel ısınma konularını neden hakikaten sallamıyoruz? Bugün konumuz o. Biraz önce Sting ve Rhythm del Mundo Fragile Planet'i seslendirdi. Biraz önce Harvard Üniversitesi psikoloji profesörü Daniel Gilbert'ın beynin yavaş ilerleyen veya büyük skaladaki sorunlara, tehditlere insan beyninin evrimleşmediğini, tepki veremediğini söylediğini aktarmıştık. Oradan devam edelim ama tekrar hatırlatayım. Henüz hala The Guardian'ın Your Brain on Climate Change adlı makalesinden yararlanıyorum. Greg Harman imzalı. Orada yine Daniel Gilbert şunu söylüyor, ya da Gilbert. Birçok çevreci gerçekten de küresel ısınmanın ya da iklim değişikliğinin çok hızlı seyrettiğini söylüyor. Ama bizim bakış açımıza göre hayır, kesinlikle çok yavaş bir sürece sahip. O kadar yavaş ki dikkatimizi çekmekten çok öte hiçbir şekilde hıza sahip olmayan bir özelliğe sahip. Çünkü bunu anlamak da kolay. Aslında korku mekanizması, özellikle limbik sistem, amigdala düzeyinde düşünecek olursak, sinir bilimsel açıdan çok net bir şey ki korku mekanizması millisecond, yani milisaniyelerle ölçülen sürelere adapte olmaya alışık. Öyle onlarca yıllık bir soruna alışık değil. Örneğin çok kötü bir haber alabilirsiniz işte sağlığınızla ilgili. Fakat bu sizi depresyona soksa dahi hareketlerinizi yavaşlar, aksiyona itmekten ziyade bir küçük depresyona, belki ya da bazen büyük depresyona ulaşabilir. Çünkü işte 10 yıl sonra şu olabilir gibi kötü bir haber aslında beynin direkt algıladığı bir haber değildir. Bir de tabii bunu da eklemek lazım. Orta vade, uzun vade, kısa vade biliyorsunuz insanlar için işte önümüzdeki haftalar, birkaç ay sonra ve birkaç yıl sonra olarak genelde sınıflandırılır. Ama yeni bulgular da bizi şunu söylemeye itiyor. İrrasyonel projelerle ilgili insan beyninin eğilimi optimist bir baza sahip. Yani güneşli günler ileride. İşte şu kadar çalışırsam şöyle bir şey olur. Aksi takdirde nasıl milli piyango ya da işte bir loto? Yani o kadar küçük bir şansa sahip ki o ödülün size gelmesi, ama haftalık düzenli olarak bazen sadece yıl başlarında da olsa o umutla harekete geçebiliyoruz. Yani herhangi bir ülkede bir piyango çıktığı zaman, işte bu sene yılbaşında büyük ödül 1 milyar dolar dendiğinde piyango satışlarında %1500 artış olabiliyor. Bunun için insanların bu ödülün kendisine çıkabileceği ihtimalini ciddi ciddi hesaba katmaları gerekiyor. Ve gerçekten de hesaba katıyorlar. Çünkü insan beyni optimist bir bazla özellikle irrasyonel projelerin peşinden koşabiliyor. Dolayısıyla belki de şöyle tamamlamak lazım cümleyi. Biz insanlar bilgi sahibi olmak için enformasyonun peşinde koşmaktan ziyade zaten geliştirdiğimiz kendi bakış açımızı destekleyecek bilgiler aramaya gidiyoruz. Uyanmamız lazım. Melissa Etheridge'den dinleyelim. I need to wake up. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change. And as a child, I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth that I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak. Lisa Etheridge, I Need to Wake Up dinledik. Küresel ısınmayı beynimiz neye sallamıyor? Bugün konumuz o. Daniel Kahneman, Nobel Memorial ödülü sahibi ekonomide, Thinking Fast and Slow adlı kitabında, Yavaş ve Hızlı Düşünme kitabında, beynimizin kesin bildiğimiz, olduğuna inandığımız bilgilere karşı tepki gösterdiğini ortaya koymuş. Kaldı ki Rochester Üniversitesi'nde 2012 yılında yapılan bir çalışma bunu destekliyor. Gerçekten de insan zihninin ölçeğinde iklim değişikliği maalesef hala yavaş algılanıyor. Zaten Columbia Üniversitesi'nden psikolog Elke Weber de insanlardan, tırnak içinde homo sapienslerden, bu tür değişiklikleri görmesini beklemek de haksızlık. Çünkü beynimizin çalışma sistemi bu şekilde programlanmış değil ya da evrimleşmiş değil. Peki tabii bu şu mu demek yani? O zaman yapacak bir şey yok demek ki. Oh, hayır, tabii ki onunla ilgili çalışmalar da var. Sadece konu insan beynini ve onun reaksiyonlarını bildikten sonra biraz daha farklı şekilde ele alınabilir belki. Çünkü eğer küresel ısınma veya iklim değişikliğinin hızı günümüz insanının tehdit olarak algılaması için yeterince hızlı değilse, bunu sorun eden insanların, ki azınlıkta olduğu gün gibi ortada, daha kalabalık olan gruba bunu nasıl algılatabilir? Bu konuda da zaten bir sürü çalışma var. Geçtiğimiz günlerde burada benim yaşadığım yerde de Belçika'da, Brüksel'de özellikle genç insanların, ortaokul ve lise öğrencilerinin çok etkili eylemleri oldu. Günlerce burada birinci haberdi. Fakat akşam tabii bir pub'a gidip konuyu açınca çocukların ne kadar şeker olduğu dışında çok fazla bir etkisi en azından kısa vadede yokmuş gibi göründü. Revelation, Mother Earth. Mother, please Revelation, Mother Earth dinledik. İnsan beyni ve davranış psikolojimiz açısından büyük tehditlerin ya da iklim değişikliği, küresel ısınmanın bizi aslında niye çok fazla ilgilendirmediği ya da niye harekete geçmediğimiz üzerine konuşuyoruz bugün. Süremiz azaldı sanıyorum ama çok ilginç bir yazı daha var. Belki bir hafta daha uzatabilirim bu konuyu. O da Center for Research on Environmental Decisions'da yayınlandı. The Psychology of Climate Change Communication adında. Bu da ilginç çünkü araştırma Columbia Üniversitesi'nde The Earth Institute'da yapılmış, Jeffrey Sachs'ta direktörü. Şöyle bir soruyla başlıyor aslında. Gerçekten de iklim değişikliğiyle ilgili olarak insanlar neden ilgisiz ya da neden dert etmiyor? Ve yapılan araştırmalarda gerçekten Amerikalıların önemli bir çoğunluğunun iklim değişikliğiyle ilgili kişisel hiçbir ilgisinin olmadığını göstermiş. Fakat hepsinin de bu konuyla ilgili bilgisi olduğunu da aktaralım. Aslında tersi anlaşılabilirdi. Eğer bilginiz yoksa o zaman dert de etmezsiniz. Fakat yapılan survey'lerde görülüyor ki insanların tamamına yakını sorunun ciddiyetinde, sorunun ne kadar ciddi olduğunu biliyor bir başka deyişle. Fakat gel gelelim kişisel olarak bir şey hissetmiyor. Ki 2008 yılında Pew Research Center for People and the Press de yayınladığı sonuçları hiç kimse hemen hemen konuyu kısa vadeli bir öncelikli sorun olarak algılamıyor. Her ne kadar bilim insanlarının acil eylem çağrısı yapmasına rağmen mesela Amerika'nın gündeminde bile değil, öncelikleri arasından akıp gitti. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Yani iklim değişikliğinden ziyade iklim değişikliğini umursamayan insanların oluşturduğu sorunu nasıl halledebiliriz? Nasıl üstesinden gelebiliriz ki artık bir aksiyona, bir eyleme geçebilelim? Bu konuda CRED yani Çevresel Kararlar Araştırma Enstitüsü'nün önerileri var. Diyor ki çok doğru bir dil kullanmamız gerekiyor insanlara bunu anlatabilmek için. Doğru metaforları, doğru analojileri, doğru görselleri ve doğru deneysel senaryoları anlatmamız gerekiyor ki bunu da hem bilimsel bilginin gerçekleriyle hem de güvenilir mesajların içeriğini balanse ederek, dengeleyerek vermemiz gerektiğini söylüyor. Gerçekten de bu ilginç çünkü düşünebiliyor musunuz? Böyle bir sorunun aslında sorun olarak görülmemesinin getirdiği sorunu çözmeye çalışıyor bu ekip. Bo Diddley, Pollution dinleyelim. We'll be right back. Bob Diddley Pollution dinledik. Bugün küresel iklim değişikliği sorununa, aslında onun da önünde bir sorun olan insanların bu sorunu sallamaması sorununu konuştuk. Beynin sorun olarak görebildiği boyutların ve zamanın küçük şeyler için olduğu, eğer tehdit oluşturulabilecek herhangi bir fenomen yavaş ilerliyorsa beynin onu algılamadığını konuştuk. Yapılan fMRI çalışmalarında küresel iklim değişikliğinin her ne kadar hızlı ilerlediği söylense de beynin bunu gerçek bir tehdit olarak algılaması için maalesef çok çok çok yavaş olduğunu da bilim adamlarının tespitlerinden yola çıkarak paylaştım. The Guardian'dan Harman ve The Center for Research on Environmental Decisions'dan aktardım bu bilgileri, ilgili müzikleri dinledik. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.